almusal ay si Kawan. Ang hapunan natin ay tampuhan, ang merienda pagtududa. Pero mahal kita, wala nang hahanapin pang iba. Handa kong mag-iis kahit na away-away-away na to. Almusal ay sigawan.